nie lubię. Muszę sobie pomyśleć, jak zapowiadać tę piosenkę, bo kiedy podaję jej tytuł chwilę po, wychodzi na to, że nie lubię. A lubię, lubię bardzo. Organek z debiutanckiej swojej płyty, albumu Głupi. Jeśli chodzi o wrzesień, o nowe płyty, to w wakacje jesteśmy dość potulni, pokorni i nie wyczekujemy specjalnie tych nowych tytułów i wydawnictw, nie licząc oczywiście nowej płyty Marian Faithfull, o tym już mówiłam, że nie możemy tutaj doczekać się tej premiery. Ale w tym tygodniu pojawiło się nagranie, które powoduje, że z jeszcze większą niecierpliwością czekam na mój ukochany miesiąc w roku, bo takim właśnie jest wrzesień. Bo we wrześniu ukaże się nowa płyta Ryana Adamsa, promowana piosenką Give Me Something Good. Mind is so blank. So I'm going for a walk. I got nothing left to say. I can't see. It's a darkness on the rise. Nothing to say. It's like there's no tomorrow, barely yesterday. Give me something good. Would you fight for my love? Mój ulubiony z nowej płyty Jacka White'a, albumu Lazaretto. I myślę, że amerykański muzyk nie miałby chyba nic przeciwko kolejnej płycie w dzisiejszej audycji. You've been crying, your face is come in, baby, you can dry the tears on my dress. She's hurt you again, I can tell. Oh, I know that look so well. Don't be shy, you've been here before. Pull your shoes up, your hurry.

To chyba ta najbardziej letnia, wakacyjna piosenka na Love Letters, ostatniej płycie Metronomy, The Most Immaculate Haircut. A to z nowej płyty Sia. I put a little makeup on, put a bow in my hair, wore pretty underwear. Open you my ticket up, don't know your etiquette, but I'm strapped to my chair. And it ain't 'cause you're pretty, you were charming until you saw your chance to kill, your chance to make a stirring. You went straight for the night. Your goal was to love, you scored an epic miss. Now you just have memories. You went straight for the knife and I prepared to die. Your blade, it shines. Look me straight in the eye. You turned the gas on high. Held the flame alive. You wonder why. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy. Pamiętam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Całym sobą czuję to, gdy podnosisz na nią rękę. Lato 76. Dawno, dawno temu wykonana przez Artura Dojka na koncercie Offensiva Deluxe. Kilka lat później znalazła się na jego pierwszej solowej płycie. Składam się z ciągłych powtórzeń. To jest utwór, który tę płytę rozpoczyna. I tak też zaczął się koncert Artura na krakowskim koncercie Męskiego Grania. Przyznam, że mnie niestety ominął jego występ promocyjny, ten warszawski, kiedy otoczony znajomymi, przyjaciółmi i przede wszystkim oczywiście fanami, zdaje się to było w klubie Palladium, prezentował się po raz pierwszy jako artysta solowy właśnie z materiałem z tego albumu. Nie mogłam wtedy być, gdzieś wywiozło mnie w świat, ale ci, z którymi rozmawiałam, mówili w samych superlatywach o tym składzie, o tym, jak te piosenki brzmią na żywo. I nie, że nie wierzyłam, ale tak naprawdę uwierzyć to znaczy zobaczyć. I muszę przyznać, że nie mogę się doczekać, kiedy kolejny raz zobaczę jego właśnie na żywo z tymi piosenkami, bo każde kolejne spotkanie z tym materiałem w takiej właśnie formie koncertowej powoduje, że po pierwsze zupełnie inaczej słucham teraz tej płyty i tych piosenek, a po drugie miałam wrażenie, chociaż to jest okropne dzielić tak muzykę i tak o niej mówić, że jest coś polskie, coś światowe, ale tak, miałam wrażenie, że to jest materiał i to są aranże i to jest zespół i skład, z którym on mógłby wyruszyć na trasę po całym świecie, że to już są takie emocje, takie brzmienia, takie dźwięki, że to już się tłumaczy ponad barierę językową i to jest z jakiegoś powodu takie tu i teraz, tak się teraz gra, tak się teraz brzmi, tak słyszę moje ulubione ostatnio płyty, tak widzę moich ulubionych ostatnio wykonawców. Naprawdę jestem zachwycona tym, jak te piosenki brzmią na żywo. Kto z was jeszcze nie miał okazji się przekonać, proszę koniecznie nadrobić. Okazja będzie choćby na najbliższym OFF festiwalu. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam.

Jest już nowy singiel z płyty I Never Learn, trzeciej płyty Lick Kelly. To jest piosenka Gunshot, ale my tutaj w tej audycji mamy naszych mocnych faworytów. Piosenkę numer jeden i tę, która ten króciutki album zamyka. I dzisiaj właśnie finał. Sleeping Alone. Raz jeszcze z najbardziej tajemniczego i przerażającego miasteczka w historii telewizji. Midway, this way of life we're bound upon, I woke to find myself in a dark wood, where the right road was wholly lost and gone. I knew, how hard to speak of it, that rude and rough and stubborn forest, the mere breath of memory stirs the old fear in the blood. But when at last I stood beneath a steep hillside, which closed that valley's wandering maze, whose dread had pierced me to the heart root deep, then I looked up and saw the morning rays mantle its shoulder from that planet bright, which guides men's feet aright on all their ways. Tak się to wszystko rozpoczyna. To wszystko, czyli A Secret Life, płyta Marian Faithfull, nagrana przy wydatnej pomocy Angelo Badalamentiego, jego muzyki, oczywiście ze ścieżki dźwiękowej Twin Peaks, słuchaliśmy wcześniej. To jest płyta kolejna z tak wielu udanych w dyskografii Marian Faithfull. Jestem ogromnie ciekawa, jak kiedyś historia rozliczy się z jej dorobkiem, bo dzisiaj niestety wciąż przede wszystkim funkcjonuje jako kobieta, która przeżyła wszystko i przetrwała wszelkie ciosy, jakie rzucił jej los i wszystkie kłopoty, w jakie często sama się wpakowała. Funkcjonuje jako jedna z ikon tego swingującego Londynu lat 60. Oczywiście jako słynna dziewczyna wtedy Micka Jaggera, a jej dorobek artystyczny często jest zamykany takim określeniem, że no była ta jedna świetna płyta Broken English i już. A to już w przypadku brytyjskiej wokalistki z pewnością nie wystarcza. Jeśli nawet jej dorobek, jej dokonania, jej głos, jej wrażliwość to nie dość, wystarczy spojrzeć na naprawdę imponujący zbiór, zestaw współpracowników, którzy przez te wszystkie lata postanowili z Marian komponować, nagrywać, produkować jej albumy. No takie nazwisko jak Badalamenti jest chyba tutaj najlepszym przykładem. September lives in flame. The sisters dancing, no happy ending to the game. Don't bother to call. Think I'll stay here just the same. The life I gave to you, the summer dying, September lives in flame. My youth lies bruised and broken, no happy ending to the game. father to tell me. I'll live on here just the same.